إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق برام بي عز وجل كي سنو درس التوحيد كي سنو تيربو بدي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. هم جنن نيغي سي نياريلو تشسان وي تاموي خم دين الاسلام مو ملني اكسي وون نان سي بونكو بو نجهك بي نياغا وون تيا شارت ييغا خامني موم لا لا اله الا الله لامبو مو ملني نيغي تاخاوون سي واخ جو ام سولو jo xamni borom xam xam bu mag bobé ci l'islam té muy al hasan al basri waxon nako ci jubanti bu mu don jubanti aw nit ndax fook buñ fogonné la ilaha illa allah dang koy wax rek duggu aljana en tant que borom xam xam mu daldi jouer rôleum def li nga xamni moy taxawayam su deggé lo xamné njumté la mu daldi jubanti daldi orienté daldi xamlé mu nek léral yu am solo waxon nañ ni ci fofu bo topé alquran ndekete sax da ngay fekk ci jaamu yalla yi ño xamni donte ay mala lañ lu melni picc Suleyman ba waye bañu gisee njumte rawati na lu jëm ci walu tawhid ak bokale bañu gisee njumte rawati na luy dugg ci walu ngëm yalla dalli nañ ci siqi ay jeego ba sunu borom jalla wa ala dalli ci tijji buntu buntu yewen buntu baxal mu nek lo xamni lu julit bi wara tek ci kanamam la ndegam am picc mo meuna sekk jega yoyu waxuma la yawmi nit ay naam waxuma la yawmi nit ndegam picc mo meuna am taxaway bobu ci ay jambour waxuma la yawmi nit ci sa dom ji nga jur billahi alayka sa dom ji nga jur diko waddu diko jox lek muy lek di sang aka topoto ndax meus nga sekk ak mom jotaayu diina ndax meus nga sekk ak mom ci masala diina nga yeeko ci yedd ko ci orienté ko ci ba bokko ci ñi nga xamni dañuy dégg xalé yi di wax bokalé yi nga xamni tay dafa siiw lol ci radio ak télé ak musique yi nga nopi ca lolou de boko defé so natablé sa bop ak pitchima da nga gis né yaangi ci position bu doy war énam ndax pitchima mom ba mu déggé lu baxul sékk na ci ay djégo ba sunu borom def ci safara muy ben ñaaral ba moy lu baxul li déggé wu ko sax ci njabotam waye ci ay jambour la ko déggé waye téréwul mu sékk ci ay djégo am ci pastef am ci farlu ba sunu borom def jam yow nak nga dégg lo xamni baxul waye dégg ko ci ko xamni mi ngi ci sa souf responsabilité nga né ciel nga né tek melni dal yow da nga yakar né yowmal qiyam sunu borom lim lay lacc ci sa dom moy mba da nga ko jox beur ba da nga ko diwel beur bi muy toy ci mburom mba da nga ko jëndel saucisson mba da nga ko jox hamburger muy lek mba da nga ko commandel pizza mba da nga ko ñawal ci ñaw yi xew yi pour yow loolu la la yalla di la jowmal qiyam hmm mba da nga ko jëndel ay basket muy sol ha mba da nga ko jëndel livreu ki xawma sidi erama la tuddu xawma wala je speak english I speak english ma ngi nan je speak english sax I speak english pour yow loolu la yalla di laaj hasbunallahu wa ni'mal wakeel c'est à dire ce que les gens ignorent moy manam évolution yi am ci monde bi chopité yi am ci monde bi tay manam li nga xamanteni moy nature humaine ni ngi koy soppé ndank diko changer nit di évoluer waye nak ci benen anam évolution bo xamni day deltu gannaaw ci walu nité lay bu ngeen ci amone aperçu di ngeen def nank ci aduna bi wallahul musta'an kon yow la nga yakkar lolou lañ lay laaj mba sa keur climatisé won nga ko mba amone nga frigo xalé yi di nan ndox mu sedd mba frigo bi daan nga ci def ay réserve aliments ay viande ay poisson ay lekay ay yaour ah pour yow lolou la yalla di laaj mais yow ci lolou ngay sonu ci lolou ngay daw guddeek becc ndax maska tok est ce que guddeek becc yaangi ci yittewo sa dom ngam yalla am wer pass passam wer yaangi yittewo sa dom xam la ilaha illa allah est ce que yang koy yittewo est ce que yang koy yittewo est ce que bi maana la ilaha illa allah ne tok ci sa nop est ce que fexé nga xam ko ba mokol ko mën ko jotali sa njabot est ce que yangi sonni ci lolu wo xalé dajale ne len ka len tay waw ndegam mag la te mën na am na xawna ma laal waye duté lima dégg ma jotali len ko jël len bigak feuy mangok gonay jël bigak feuy nga ne len bind len la ilaha illa allah ñu bind la ilaha illa allah mu nek titre bi grand titre bi mangok petit 1 définition wala sens ñu bind nga jox len sens la ilaha illa allah n'est-ce pas mangok petit 2 madlul bi manam li la ilaha illa allah detectalé nga jox len li la ilaha illa allah detectalé petit 3 pilier yi ponk la ilaha illa allah gis nga ko petit 3 bobu nak day am a am b parce que pilier la ilaha illa allah ñaar la donc kon petit 3 a nga jox len pilier bu ñëkk bi petit 3 b nga jox len deuxième pilier bi petit 4 nga jox len shurut moy condition la ilaha illa allah shartu la ilaha illa allah petit 4 bobu tamit day am ay sous-titres ci bir a b c d gis nga ko ba ag ci jurom ñett yi ma ngok jurom ñett ci yenn borom xam xam yi waye amna ci ño xamni mom dañuy yam ci jurom ñaari ma xon ndax jurom ñettel bi da am fuñ koy duggal motax gis nga ko ma ngok bu ci nekk aussi nga jox len ci ben aya alquran ben hadith ci firnde mu nekk leçon bo xam da ngeen koy top non seulement day nek révision ci yow mais aussi day nek leçon yu am solo pour xalé yi ah sama yaay de wala sama papa de ci tay de jangal na ma ci diina lo xamni ni mais loy def jëndal xalé yi ay tablette jënd ay écran plat bay ci kër gi doyatul nga jënd ay tablette doyatul nga jëndal len ay iphone do am jotu sax waxtaan ak ñom waxuma la di tok di len jangal pour yow dal suñu borom bu la joxe njabot gi njabotu poulailler la wara nek wala njabotu bergerie bo xeye 5h du matin wala 6h du matin ban heure ngay dugg ci wat ci kër gi 19h wala 20h boy exi sayram tasna li jënti wo am xalé yi julli nañ top to wolen ndax dañuy nangu am picc gën ñu ndax dañuy nangu am picc gën ñu martaba en tant que nit en tant que ay julit bu ko defé kon lolé lepp nga gis kon taxawayu julit waye rawati na taxawayu ki xam balighu anni walaw aya jotali len ma donte ben aya la donte ben aya nga xam kon jotali ha waye nak wandir ashiratak alaqrabin olof ne mbay ci sey wom ñeekel ci ñi la jégué am nga ay dom ñoñu directement dañu nekk ci sa souf responsabilité kon gorgolul ci ñom hmm peut-être mbédé mi mom bo fi génné di wax kén dula faalé d'accord bal nañ la ko am nga ay dom dinañ la déglu waxtaanal ak ñom nga yélé nga jangal lé nga def ak ñom ay cours bu féké darsi yang koy top top logique darsi di nga am cours yo mëna jox say dom mais bu féké nak da ngay déglu ni rek déglu bo xamanténi ni ya nga waxtaan té da ngay soxla sa bop rek liñ ciy jëriñu duma né do jëriñu dé mais jëriñ gi du sori dé waaw mais ki koy déglu bu baax parce que amna ci ño xamni jazakumullahu khairan sen kay lañ yor di jël note di top darsi ben par ben di jël note est ce que gis nga diko suivre ben par ben mango yakamti wuñu tayi wuñu tokki wuñu ñoñu sayantafi'una bi'idhnillah wa sayanfa'una ghayrahum ñoñu bu sobe yalla dinañ jëriñu te dinañ jëriñ ñeneen mais bu fekke yow affaire bi deglu conférence ga koy deglu yaang ci xaar lo rétane ba xaqata ya xaqaka wa usasa neex way daldi tap ki nga dendal wala nga tap tabal ji wala nga tap sa bop do gawa am lo jangal say dom de baana acha way kon nak gis nga yi dafa am solo il faut ñu yewu am jang jang pour nit ki yewu la jang pour nit ki yewu la meuna amu gi yewute ci côté dina gis nga lolu bu fi nekkon fi rew mi kenn du fi sañ di taxaw nan di woy borom jambi wala di saga nit ñi nan diw mo len mom mom sen papa mom sen yaay nit ñi na tek na ci yalla ñepp buki ay beut melni la la madame ba waxone élève bi nako lo moy xolé ni melni tapet buñu saga bay ñepp buki ay beut tok di xolé ya salam ha ay wacce hmm ay bu ko ben politicien waxone ba nga dégg activiste yu jog ak patriote yi nak jog nak wajajaj da ngeen di nax sen bop rek arrêter cette politique là da ngeen dem jaamu ji yalla da ngeen di nax sen bop ay bu ko ben politicien waxone politicien ngeen yapp gis len nak ci net bek facebook bi ñuy bind nak di kargari nak ah tay rek ma ngi rombu ben way mu nan xoma ay auto yu ñëndé xoma 40 xoma ñaata milliards xoma mi ngi ci xaar ay explication maniko yow barki demb la genn way taxaw fi ah ne diwo mom sen diwalen mom mom sen papa mom sen yaay lutax la jox koko explication ah ngay la jox explication ci ay auto yu ñëndé xoma 40 milliards xoma ñaata son li yeb ñak amug yewuté xam nga li gëna doy war moy ñu tégg la ci logique ci yoon bo xam dañ lay nax mais mëno rendre compte sax ñi ngi lay nax ngay perte sa temps té mëno ci rendre compte bo jégué nak diko rafet la non c'est que déggil la xam nga bo déggé mo xé nonu non grawul kon ku nekk ak sa gisine la kon grawul kon ku nekk ak sa gis ah ku nekk ak sa gisine waji taxaw fene yalla mo len mom mom sen pap mom saya nga ne lol gisine la lol ban gisine la ha kon yow da nga d'accord ñu lay saga quoi di tuddu say wayjur nga nan gisine la quel gisine ça subhanallahu wa ni'mal wakeel borom xam xamu dembe ya jox nañ la ci misal hasan al basri rahimahullahu ta'ala bo mu dege aw nit wax lo xamni njumte la newul ci yalla de dafa yekati ay kaddom jubanti len orienté len xamal len ni la ilaha illa allah من من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. لا إله إلا الله دال كيكو واخ تيامول تي واخ كيب دي يين صاح اولوف يين يين يين كوي واخ دي غيسنغا اولوف غيسنغا لاكو اولوف جي كيلتيرو اولوف لو تي بري دا فا دبو دينا ها يين اي واخ جوخه بوب روتي روبي لام روتي لامين يين اي واخ اوسي نان واخ با تيري جي صاف ياب تي رايو دارا لولو موي ديفرانسيير انتر واخ اك جيف واخ كيسه كيسه كيسه اي دين واخي كيسه wala ñu naan la legetu kesse naxul bay legi yeen ngeen bëgg jël legetu kesse kesse kesse bëgg ci dugg aljana Allahumma sal nañ bayyi di nax suñu bop nañu bayyi di nax suñu bop waye tamit nañu bayyi di saraxé suñu bop ñu ñuy nax la ilaha illa allah du wax kesse mo la ci génné dé munafa adda haqqaha wa fardaha dakhala aljanna nga joxe akam joxe faratam mune da ngay dug aljana deggo xana hafid al-hakim lam wax mune wa bi shurutin sab'atin qad quyidat wa fi nusus al-wahyayn haqqan waradat fa innahu lam yantafi qailuha bin nutq illa haythu yastakmiluha mutud limu shartiya xamal len limu shartiya fum joge mi ngi joge ci al-quran ak sunna nusus wahyayn mune waye nak kakoy wax du ci jeriñu ki wax kep kep kep mu yam ca dedet faw mu joxe ko matele ko moy li hasan al basri waxon fa adda haqqaha wa fardaha mangok fa adda haqqaha wa fardaha me do wax rek la ilaha illa allah rek ngay yam ca walen sunu rewmi chaque jour ngeen deg ñuy teug la ilaha illa allah ba pare buñu yewo ne diw moy borom jami kona an la ilaha illa allah bi anam anam est ce ni la ilaha illa allah biñi wax ñing ci jeriñu ñoo yow so ne la ilaha illa allah nga kennal yalla xey jël li yalla mom nga jox ko keneen hmm donc lolu lu jara bayyi xel la dañu tek fofu suñu baram ñaan borom bi jalla wa ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya jabal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh